Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz manevi mikroplar. Yani günahlar. Nasıl ki bedenimizi mikroplar bozduğu gibi doğal dengesini, günahlar da ruhsal dengelerimizi bozuyor muhtemelen. Önce inşallah hadis-i şerifle başlıyorum konuya. Hadis-i şerif Tirmizi'de Nesai Nuvacı'da. Gülü Aleyhisselam Hazretleri İza eznebel abdü, kul, bir kul günah işlediği zaman, bakın ne anlamı böyle, bir kul, el abd, kul. Ne demek kul? Mevlasının yarattığı varlık. Bir kul günah işleme cüretini gösterdiği zaman yani. Ne ketefi kalbihi nütedün sevda. Hemen o günah ne oluyor kulun kalbinde, gönlünde bir siyah nokta oluşturuyor. Günahıyla orantılı şekilde günah büyükse nokta daha büyük oluyor. Günah işleyen kişi çok iştahlı, zevkli yapmışsa nokta o kadar daha büyük, parlak oluyor. Böyle. Demek ki bir insan bir günah işlediği zaman şunu bilmeliyiz ki hemen o anda günah ne oluyor? Bizim gönlümüzde bir siyah nokta oluyor muhtemelenler. Ama dedikleri ayrı. O ayrı böylece. O daha kolay bakınız. Daha kolay böyle. Ama gönüldeki siyah nokta daha zor o böyle. Çünkü ruhsal dengeyi bozuyor. Fe'in tabe. Kul uyansa, kendine gelse, pişman olsa, hemen tövbe ederse, nasip olsa ederse, sakale minha, o karalık gider. Yani cilalanmış gibi tekrar gönül parlar. Oradaki izi gidiyor muhtemelen. Demek kul uyanabilse hemen o anda, pişman olsa, nadim olsa, tevbe ederse o günahın izi gönülden gidiyor. Fe'in alde. Günah işledi, kalbine karanlıklara geldi, hiç tevbe etmedi ama. Üstelik günaha devam ediyor ama. Günaha devam ediyor. Zadet hatta teazeme fi kalbi. O zaman ne olur? Her günah ile beraber kalbin nokta sayıları çoğalır, muazzam kalbini kuşatır, kaplar muhteremler. Yine ayet-i kerimede Mevlam bize bu konu buyuruyor. Mutafin Suresi ayet 14'te. Bismillahirrahmanirrahim. Kella belran ala kulubihim ma kânü yeksiyum Mevlam buyuruyor. Kella hayır öyle değil. Yani konu Mevlam onu geri çeviriyor. Aksine ran ala kulubihim kalpten rehin oluyor. Rehin nokta. Makan yeksibun insan yaptığı işten dolayı, amelden dolayı, günahdan dolayı insanın gönlünde rehin yani karanlık oluşuyor insanın gönlüne, kalbine derler. Şimdi bir insanın bedensel sağlığı bozulsa, hastalanan kişi bozulsa ya da insan bazen beden sağlığı değil de psikolojik olarak yani evham diyelim başka buna. Bir insan evham sahibi olsa insanın bedensel sağlığındaki denge bozulsa yani bedendeki denge bozulsa ne olur? Bedenin bir savurma gücü vardır. Bu zayıflar. Bu zayıflar. İnsan her hastaya yakalanabilir. Beden direnci kırılıyor o anda. Aynen bunun gibi madde neyse maneviyatta aynen bunun gibi derler. Her insanda bir de gönlü vardır, gönül. Bu kalptin işleri manevi kalp derler buna. Gönül budur böyle. İnsanın aslı o gönülde. Bütün mesele gönüldedir. Gönül bu memleketin yani beden memleketinin sultanı padişahı gönüldür. Eğer bir şey gönül istedi mi, tam kesin karar verdi mi, ona beden karşı koyamaz muhteremler. Bir söz vardır ya, gönül ferman dinlemez diye. Bunun gibidir. Bunun için bütün mesele ki gönülde, kalpte. Her insanın gönlü fıtraten doğuşunda nur gibi şeffaftır, bembeyazdır. Bir tarafı. Bu aynaya benziyor. Tasavvufa göre aynaya benzer. Aynanın bir tarafı parlaktır. Nur gibi şeffaftır. Öbür tarafı da karadır, zulümattır. Yani insanın gönlünün bir yüzü ruha bakıyor, öbür yüzü de nefse bakıyor. İnsan bunun için meleklerin üstün oluyor. Meleklerin gönülleri cam gibi şeffaf, cam gibi. Şimdi karşımıza bir cam olsun, bir de ayna olsun, hangi daha iyi görüntüyü gösterir? Ayna değil mi muhteremler? Ayna. Aslında ayna camdır. Arkasındaki o ne karalık var ya, ne yapıyor? Demek ki daha çok güzel görüntüyü gösterebiliyor böylece. Bunun için eğer bir insanın da gönlünün de ruhsal tarafı, ayna olan tarafı şeffaf olsa, paslanmasa, lekelenmese ne olur? Her insanın da gönlü alemi gaybe bakar. Her insanın gönlü materyalinde. İnsan melekleri de görür, kabirde görür, her şeyi görür. Neye göremiyoruz? Gönlümüzün ayna yüzü, ruhsal yüzü günahlarla paslanıyor. Hele günümüzde, çağımızda, günümüzde gerçekten işimiz zor. Nereye baksak tabii günah oluyor. Ne konuşsa günah oluyor. Haber bir dinlesek yine günah, insan gene giriyor. Kan spiker, yarın çıplak çırpıyor karşımıza böylece. Bunun için bu ne yapıyor? Gönlümüzün ruhsal yönünü, ayna olan yüzünü karartıyor, lekeliyor. Tabii günah işe işe ne oluyor? Tamamen bu yük kapanıyor. Şimdi bir insanın demek ki gönlünün ayna olan tarafı, ruhsal yönü, günah işleye işleye kararsa ne oluyor? Gönlün de doğal dengesi bozuluyor. Nedir gönlün doğal dengesi? Allah sevgisi. Ela biri, sebillah. Ela bizikrillahi tatmanu kulub. Ela. Nedir ela? Allah uyarıyor. Uyanın kullarım. Uyanın, dikkat edin. Ayet-i kerimede hadis-i ela geldi mi bir dikkat kesime gerekiyor. Yani buyur Rabbim. Ela buyuruyor. Bir zikrillahi ancak Allah'ın zikriyle Celle Celaluhu. Allah hatırlamak ile ne olur? Tatmini kulüp, kalpler tatmin olur, mütmin olur. Yani gönlün doğası bu. Doğası bu da böylece. Ama gönlün doğası bozulur mu, ne oluyor? Günü Allah'a almak istemez artık. Hep Allah'a demek olur mu der, sıkılır. Hep Kur'an okumak olur mu, hep namaz okuyacaksın der, sıkılır. Neden? Gönlün doğası bozulduğu için, bedenin sağlığı dengesi bozuldu. Hasta. İştahı yok. İştah kapanmış. Çorba ister misin? İstemem. Şunu iç, istemem. Canım ameliyat alman lazım. İlaç alacak mı tok karına mesela? İşte alman lazım. Alsa bile zorla yutamaz. Yani ağzında bir lokma büyür, büyür lokma ağzından büyür. Onu zor yutar. İşkimilesin bulandığı sıkar kendisini hatırlayanlar. Demek ki gönlünün dengesi bozulunca kul ne yapar? İbadet artık yapamaz, o hale gelir. Gel namaza gidelim, çağırırsın, konuda girersin. 40 tane bahane. Şudur budur, şudur budur. Haftada bir cumaya camiye gitse bile nasıl gider? İşi de yoksa bile dışarıda gezin, oturur bekler. Sigarayı çeker. Orada konuşur, boşça konuşur. Ezan okusun bekler. Camiye girer, en arkaya oturur, farz selam verdi mi, yani zor farzı selam bekler. Hemen dışarı çıkar. Acaba uşağı mı işleyecek bu adam? İşim var bunun. Bakarsın hiçbir şey yok mu? Neden? Gönlündeki doğal denge bozulmuş. Allah korusun muhteremler bak. İnsan gitti. Mahvoldu insan işte. Gitti insan. Şimdi bedenin doğal dengesi bozulunca sağlık olarak beden ne yapıyor? Bedenin savunma sistemi zayıflıyor. Hastalığa karşı kendini koruyamıyor beden. Gönlünde denge bozulunca oluyor. Gönlünde de zayıflama oluyor. Ne zayıflıyor? İmanlar zayıflıyor. İman zayıflıyor. Evet, Allah der. Allah ısmarladı der. İnşallah der. İnşallah der. Der ama Allah derken Allah'tan gafildir ama. Bir alışkanlık olarak, dil sürtmeci olarak bir Allah filan de arada bir. Ama o anda Allah'tan kulun gafildir. İşte nasıl bizleri hastalığı koruyan mesela akyuvarlar vardır, savunma sistemimizde antikorlar vardır. Bunun gibi demek ki iki şey bizi savunuyor günahlara karşı da iman, ikincisi de haya duygusu, haya mıdır? Haya böylece. Hayanın 10'da 9'u kadınlara verilmiştir. 10'da 9'u. 10'da bir ekir ayetler böylece. Hatta bir gün birisi Rabia Hatun'a teklif ediyor. Evlenmek için. Teklif ediyor da. İlk Rabia Hatun şehvetin diyor kaçta kaçı kadına verildi. 10'da 9'u kadına verildi diyor. Şehvetin fazla bak 19'u. Peki diyor hayanın kaçta kaçı kadına verildi? 10'da 1'i kadına verildi. 10'da 9'u kadına verildi. Bak ben diyor bu kadar şehvetim ve diyor onda diyor kendimi koruyorum böyle diyor. Demek ki adı cemaatimiz işte günahlar bu kadar tehlikeli bir şey günahlar böylece. Genelde çoğumuz Allah affetsin inşallah bir şey günah deyince o günahı önemsemeyiz. Canım günah buna kalsın. Ya da işte bu küçük günah şu bu. Hadiste geliyor eğer ısrar edilirse yani sürekli yapılırsa küçük günah olmaz. Neden? Çünkü tuğlalarla taşlarla ne yapmışlar atalarımız? Kale yapmışlar. Kale, sur yapmışlar. Tuğlalarla, taşlarla. Küçük küçük taşlarla arada büyük taş koymuşlar. Kale yapmışlar böyle şey. Demek ki bir günah gerçekten küçük bile olsa ama devamlı yapılırsa ne olur günah? Birike muazzam büyür. Yine kalbi karartır muhtemelenler. Kalbi kararan bir insan hayatı ne olur dünyada şimdi? Derler ya filanın kalbi kararmış derler. Yani gönlü onu artık sönmüş kararmış derler. Halk arasında bu gerçektir. Gerçek. Bir insanın gönlü manevi olarak karardı mı, günahlarla birike birike, kişinin gerçekten gönlü kararır. Ne olur kişide? Önce gönlünde bir darlık başlar. Gönlünde darlık. Neden? Gönlün doğasını kaybettiği için gönlü burada zorlanıyor. Budur darlık. Bir balık. Mesela derim ki, göl balığı, tatlı su balığı. Bu balık eğer denize bırakılsın, balığın doğal dengesi bozulur. Bak. Onu Allah onun için yaratmıştır. Göl balığı ancak gölde yaşarsa, yüzerse onun doğası dengesi budur. Onun huzuru budur. Böylece. Göl balığı denize gitti mi, denge bozulur. Böyle. Sersemler, aptallaşır böyle. Doğasını kaybeder böylece. İşte İnsanın da gönlü doğasını kaybettiğim ne olur? Gönülde itiraz gönülde. Gönülde bir pişmanlık, bir arayış böyle. Bu nedir? Gönül darlığı bu işte, kökeni bu. Kulun gönül daralma başlar gönlü. Mesela ne kadar evliya varsa şöyle baktım evliyalara. Bunların çoğu hep tenha yaşamışlar, ıssız yer yaşamışlar, ıssız yerlerde. Hem de dünyada yaşanabileceğin en alt seviyesi yaşamışlar. Ancak bir şeye mecbur lazımsa onu almışlar böylece. Hazreti Bilal Habeşi biliyorsunuz Radhan Hazretleri Peygamberimizin müezzini. Onun asıl özelliği ilk Müslümanlardan bir de Allah yolunda çok eza çekenlerden. Mevlam buyuruyor hakkında size billah ve uzu fi sebili. Şahitteki ahenge bakın. Allah buyuruyor. Ve uzu eza olundular, işkence olundular. Fi sebili Allah buluyor benim yolumda. Allah yolunda. Allah bunu şahitlik ediyor. Bakınız. Başka maçak bence. Hazreti Habeşi Şam'da. O Peygamber Şam'a gelişti oraya. Ağır hastalandı. Artık ölüm halinde. O son zaman evlendi. Çok zaman bekar yaşadı. Sonra evlendi kendisi. Hanım da vardı. Hanımı da çok sevmiş Hazreti Bilal Habeşi'yi. Çok uyum sağlamışlar. Hazreti Bilal öleceğini anladı tabii. Arada bir sevinç açıyor. Allah'ım beni çabuk Habibine kavuştur. Beni bu bekilere karıştır. Kavuştur Allah'ım. Dua diye. Kadın ağlıyor. Ah Bilal, ben sizi ne yapayım? Dünyam karardı benim. Benim bugün bayramım ama diyor. Benim bayramımı karartmasam. Benim bugün bayramım diyor. Ben Resulullah'a kavuşacağım. Onun aşkı yanıyorum ben diye. Ben Ebu Bekir'e kavuşacağım. Ömer'e kavuşacağım ben. Ben arzayla bekliyorum da o göze bekliyor. Yalnız diyor Hazreti Bilal bir üzüntüm var. Nedir üzüldüğün şey? Bu dünya malımın hesabı nasıl vereceğim acaba diyor. Bunu üzülüyorum diyor. Kadın diyor ki ya biraz senin neyin var diyor. Bir hasır varmış hasır. Bir leğeni, ibri, tenceresi, kandili. Yani en zorunlu şeylere varmış. Bunlara üzülüyorum. Bu dünyamın hesabını nasıl vereceğim üzülüyorum buna bakın böyle. Şimdi gönlün doğal dengesine kaybı ne yapar gönül? Tabii gönül daralıyor muhtemelen. Gönül bunu kabullenmez. Gönül kabullenmez. Mesela gözümüze ufak bir toz kaçsın, göz bunu kabullenmez. Göz yaşarır, maşarır, ağrır, mağrır. Ne der göz bize? Ama bunu çıkar benden, kurtar bunu benden der göz muhtemelen. Demek gönül de kabullenmiyor bunu. Ve ne yapıyor gönül? Gönül daralıyor muhtemelen. Yani dünyadan artık gönül zevk almıyor aslında. Almıyor. İşte sıkıntı bu muhtemelen. Psikoloji hastalıkları bundan kaynaklanıyor böyle. Gönül darı bundan kaynaklanıyor. Bunalım bundan kaynaklanıyor. Ehem kaynağı bu. Hatta ne oluyor? Zaman göre insan artık yaşamak istemiyor insan. Yani günün darlığına artık kişi dayanamıyor. Malım var mı? Var. Hatta makam mevkii de var kişinin. Özel uçağı olabiliyor. Özel yatı olabiliyor kişinin. Ama gönlün daraldığı ne oluyor? Bir an alkolü avutuyor kendisini, o tatmin etmiyor. Uyuşturucuya gidiyor, fuhuşa gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor. Yani bir nevi artık akıl dışı, denge dışı kendine bir uçurma atıyor kendisini. Avunmak için, avunayım diye. Uyuşturucu alıyor, şunu bunu alıyor. Ama yine tatmin oluyor mu? Olamadır. Senin gönlün yapısına hep ters bunlar böyle. Eşlerin yapısına ters bunlar böylece. Ne oluyor bu defa? Sıkılıyor. Şimdi Mevlam bize buyuruyor bu konuda. Daha 124'te. Ve men erlu an zikri. Ve men kim ki erlu an zikri. Kim benim zikrimden kaçınırsa. İyi rast böyle. Yani sır dönemde gider böyle. Arka dönerse İslam'a, Kur'an'a. Efendim Kur'an böyle diyor. Arka döndü. Gidiyor böyle. Ezan okunuyor. Arka döndü gidiyor böylece. Ne olacak bunlar? Mevla buyuruyor. Fene lehu me'işeten vanken. O kimse için muhakkak ki me'işet var, yaşam vardır ama vanken duyuklar böyle. Sıkıntılı. Böyle böyle. Evet. Bazı mesela televizyonlarda, dizi filmlerinde, şurada burada işte o rol icabı, onun icabı orada kadın güler, erkek güler. Öyle neşeli şen gibi görünürler. Emin olun yapmacık muhtemelen. Yapmacık, suni, yapay bunlar böyle. İşten gelmez bunlar böylece. Onun yalnız kalınca nasıl sinirli onlar. Asla bir sinirli. En meşhur güya sanatkarlar, en meşhur film sanatkarları, şunlar, şey sanatçı, şunlar, bunlar. Neye uyuşucu kullanıyor bunlar? En meşhurları. Ünlü. Yani istediği şey yapabiliyor. Dünyada her şeyin imkanları var elinde. Hayası patlamıyor zaten. İmanı zaten gitmiş. Her şey yapabiliyor. Ama ne oluyor? Oraya gidiyor, buraya gidiyor. Her duvara kafasını vuruyor. Olmuyor, olmuyor. Artık ne yapıyor? Uyuşturucuya mı? Uyuşturucuya gidiyor böylece. Ne, uyuşturucu nedir? Bir nevi delirmek yani. İnsanını kaybetmek. Bunun için muhteremler böyle buyuruyor. Kur'an böyle buyuruyor. Hadis böyle buyuruyor. Yani Allah buyuruyor. Allah Resulü böyle buyuruyor. Demek ki kim ki Allah'ın zikrinden ayrılırsa, Kur'an'dan koparsa, İslam'dan koparsa, onun için mutlaka dar, sıkıntılı, buranlı yaşayacak hayat vardır böylece. Huzur bulamaz. Kalp de Allah korusun böyle karardı mı, kalbin kararması az evvel demiştim, amel defteri yazıdan daha kötü. Amel defteri yazı yazılsa, insanın gönlünün doğası bozulmasa, insan tevbe onu çabuk sildirebilir. Ama gönlün doğası bozulur ne olur? Bu defa gönül ibadetten zevk almama başlar işte. Gönül ibadetten zevk almama başlar. Gönül yavaş yavaş artık günahlar delmeye başlar. Gönül de ama delmeye başlar. Hatta ilk defa günah işleyen kişi günahı zor yapar. Mesela Allah hırsızlık denen böylece. Kişi hiç yapmıyor bu işi ama çevre uymuş. Ona buna kış uymuş. Hırs yapmaya kalkıyor. Vicdanı durur. Gönlü buna karşı gelir. Eli geri çeker, bunu zor yapar böyle. Birkaç yaptın bunu, alış sonra onun için bunu normal olur. Yani fuhuş da bunu gider böyle. Hepsi bunun gibidir böyle. Peki ne yapma gerekiyor? Gönlünü silmek için pasını muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri 23 yıllık dönemde az saat elhamdülillah her şeyi biz açıklamış. Her şeyi, her konuda böyle. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri İttakillâhe haysimâ künte. İttakillâhe Allah'tan kork. Kork Allah'tan. İttakı büyük hayat kökünden geliyor. Yani sakınmak. Yani Allah İslam'dan sakın. Allah'tan korkarak isyan etme. Haysi ma künte. Nerede olursan ol, hangi halde olursan ol. Bak, nerede olursan ol ve hangi halde olursan ol. Evinde ol, çarşıda ol, pazarda ol, işinde ol, yemekte ol, namazda ol, yolda ol. Nerede olursan ol. Allah'tan kork. Allah'tan gafil olmamak gerekiyor. Neden? Allah bizi görüyor, biliyor. Zaten imanın da mesele budur burada böyle. Yani bilmemiz gerekiyor ki biz Allah'ı göremesek de Allah bizi görüyor, gözetiyor. Rakip, rakip böyle. Rakip, bırakıp Allah böyle. Mevla bizi devamlı sürekli Evet, yani bizim mi? Bütün varlıkları. İçimizdeki bütün hücre zerreleri, her şeye böyle. Yani gerçekten Allah'ın ilmi akılların tabii çok ötesinde. Akıl almaz bunları muhteremler. Düşünün ki içimizde hücreler var, hücreler. Onlar yaratan kim? Hücreleri o dengeye düzeni veren kim? Onları bedende yönlendiren kim? Alemlere böyle. Demek ki bir insan nerede olsa olsun, efendim işte plajda mesela Allah korusun gitmiş bir mesela Hatay'da mı gitmiş? Ne yapacak? Denem burası plaj, burası başka dünya dedi mi gitti. Allah orasını görmüyor mu? Allah'ın bilmiyor mu dedi Mevlamı? Yani bir insan Kabe'de olsun, Ravza-i Mutahhar'da olsun, camide olsun, yani plajda gidilmez de kazana gitmiş olsa kişinin ne gerekiyor? Yine orada kul Allah'ı unutmayacak, Allah'tan korkacak muhtemelen. Ve bi seyyetel hasene temhuha bakınız. Ve bi seyyetel hasene. Hemen de bir seyyiye bir haseneyi ekle, tabi kullan, hemen arkasını yap. Seyyiye günah. Günah. Yani kul günah işlemeye gerekiyor. Hem arkasından hemen bir hasene yapma gerekiyor. Hemen hasene. Nedir hasene? Bir sevap. Sevap. Allah'ın razı olduğu, ihlaslı bir ameli salih yapma gerekiyor. Durumuna göre mesela müsaitse vakti, mesela yolda giderken bir yere yolda günah girdi. Abdesti de var. Zamanı vakti müsait. Camiden geçiyor. Camiye girer. İki yat namaz kılar kişi böylece. Allah'ın affeder böyle. En büyük sevap budur böylece. Günah gideren bu böylece. Ama bunu yapamadı. Hiç olmazsa yolda istiğfar. Ama nedir istiğfar? Allah'ım bu günahı işledim. İşte gözüm kaçtı. Dilim kaçtı. İşte nefsim hakim olamadım ya Rabbi. Yani kontrolü kaybettim bedende. Yani kul kontrolü kaybetmeyecek mıdır? Kontrolü kaybedildi mi? Neye benzer bu? Arabadaki fren patlamasına benzer. Hatta direksiyon da bozuldu, kaybedelim. Yani araba fren patladı, direksiyon da kilitlendi. Kul kontrolü kaybetti. Rampa aşağı geliyor. Ne yapacak kul? Demek ki bir insan da eğer bedende kontrolü kaybederse, çok işi böyle diyoruz mesela, niye bunu işiyorsun? Elme değil işte. Niye kızı bağırıyorsun? İşte elme değil işte efendim. Kendim hakim değilim. İşte olmuyor. Allah bunu kabul etmiyor muhtemelen. Özür olmuyor bu. Kul kontrolü kaybetmeyecek bedeninde. Etmeyecek böyle. Kaybettiği kul bir günah işledi. Ne yapacak? Eğer imanı sönmemişse muhteremler, imanı çok zayıflamışsa ne olur? Hemen iman gücü elisini gösterir. Yani beni yaratan Rabbim var. Melekler bunu yazıyorlar. Bu kalbimi karartıyor. Yarın mahşerde Allah bunu bana soracak diye kul ne yapar? Pişme olur. Hiç o önüne bakar. Allah'a tevbe istiğfar eder. Kelime-i tevbe getirir. Yolda mesela. Bağırma çağırma gerek yok. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bilhassa illallah. Bunu tam kalbe vurma gerek muhtemelen. Bu kuvvet olacak böyle şey. La ilahe illallah. Böyle. Yani gönül bu illallah diyecek gönül böyle şey. Yani işte, la ilahe illallah. Allah Allah Allah. Yani 100 kere dedim. İşte 1000 kere dedim. Başmadan olmaz böylece. Kul, evet bir Allah demenin sevabı çok büyük. İsmi Celal. Hatta ismi azim öne geçiyor belki de. Allah Celle Şanı. Ama kul o anda Allah dediğini bilincini yaşamalı. Allah'ı da bilmeli kul Allah derken. Allah derken. Kelime-i tevhid ne var? Kelime-i tevhidde nefi isbat dine bakın bence. Önce bütün sahte ilahları yok ediyor. Onlar tamamen gideriyor. La ilahe illallah. İllallah derken ancak ilah Allah diye şahalıyor böyle. Yani yaradan Allah, yöneten Mevla muhteremler. Mülkün maliki Mevlam. Bütün alemi yöneten, yönlendir egemen olan Mevlamız. Allah izin vermese bir yaprak kımıldama muhteremler. Kımıldamaz böyle. Bir zerre kımıldamaz böyle. Bakın tam bir egemenlik, rububiyet. Zaten böyle olmasın, alem bozulur gider böyle. Dengerizden bozulur gider böyle. Tam hakimiyet. Hakimiyet. İşte insan böyle anlamını bilerek kişi huzur ile bir defa kelime devir söylerse, La ilahe illallah derse, o kadar sevap alıyor ki o anda bunu tartmaya kalkışsalar yer gibi bunu tartamaz zaten. O kadar ağır gelir böylece. Neden? Bütün alem kapsıyor kelime devir ama ya. Hepsini kapsıyor ama ya böyle. Aslında. Demek ki bir insan kazayen, hata ile kişi bir an kontrolü kaybetti. Direksiyonu kaybetti. Hakim olmaya çalıştı. Hakim olduğumu ne yapacağız değil mi? Ona benziyor. Kişi suya düştü. Yemeden şuradan ise kuş suya düştü kişi böylece. Birdenbire suya düştü. Bir tabi daldı suya. Bir beynime bir sarsıldı. Ne yapacak kişi? Hem kişiyi toparlayıp izme başlamaya başladı. Kıya doğru böylece. Yani denizden nedir? Tövbe. Tövbe denize düşen kişinin kıya doğru kaçışı böyle. Kaçışı, kıya doğru kaçışı böyle. Yani selamet kıyıda. Kul bunu kabulleniyor böylece. Denize kalsın, bol gidecek, ölecek böylece. Demek ki bir insan da şu bilmeli ki, eğer kul yaptığı günahında kalırsa nedir? İşte boğulacak orada. O gün onu boğacak kendisini. Ne gerekiyor buradan? Kaçma gerekiyor burada. Temhuha. Onu imha ediyor. İşte bu gibi ameli salih ne yapıyor? İşlenen günah hem imha ediyor. Tamamen gidiyor eserini. Gönülden yani. Burada defteri yazılmıyor. Yazılmışsa siliniyor. Ne yapıyor? Gönülden de o günahın lekesini, etkisini gideriyor. İşte bir insan, yani hepimiz tam muhteremler, Allah'ın sebebi hepimizden inşallah Teala, hepimiz eğer gerçek tövbe edebilirsek, tövbe etmek kolay, estağfurullah, yüz seversek kolay. Eğer hepimiz inşallah gerçek tövbe edebilirsek, nedir tövbe? Tabi YouTube'dan gelir ki, rıcı anlamında Allah'a dönüş tövbe. Allah'a dönüş. Yani kuşa bakacak ki, nereye gitse, nereye baksa, hepsi bir varlık, geçici varlık, hepsi böylece. Ev de geçici, beden de geçici, her şey geçici. Allah'a dönse, Allah'a yalvarsa. Demek ki ne yapıyor bu? Gönlündeki günahın lekesini, etkisini gideriyor. Eğer gönül tam temizlenebilse ne olur? O anda gönül birdenbire şeffaflaşır gönül. Nur gibi olur gönül. Kul bunu fark eder o anda. Hemen böylece. O anda kulun gönlüne rikkat derler. İncelik hal gelir, kul alan başlar. O anda böyle. Yani kul tam gönlünü temizlendi mi, kul öyle bir hal gelir ki, kul şeffaf, nurlanmış kul, kul işte bir ağlama gelir böyle. Ama tatlı tatlı bir ağlama. Yani genelde imana gelen sahabelerin çoğunda hep bu hal oldu muhtemelenler. Hazreti Ömer'de bile oldu. Hazreti Ömer çok çetindi o anda böyle. Hazreti Ömer deyince şeytan kaçar kendisinden böyle. O bile, Hazreti Ömer bile imana geldiği anda Peygamber'in yanına geldi. Ya Resulallah imanacağım ben. Peygamber'in ya Ömer uzat elini tuttu elini. Peygamber dedi ki ya Ömer kul de bak Ömer eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bunu Peygamber söyledi muhteremler. Hazreti Ömer söyledi. Orada bulunan sahabe bunu söylediler. Tabi nasıl söylediler? Biz anlayamayız bir onların söylediği hallerini, feyizlerini, ruhsal hallerini anlayamayız. Onda aciz tabi. Evliyi anlayamaz onlar, bırakın bizleri. Oradaki hal, onlar hali. Ne oldu acaba anda anda? Ne oldu anda? Neler oldu böyle? Daha gibi Ömer ki peygamberi öldürmeye kast gidiyor da böyle. Suikaste gidiyor da böyle. Hasan başta ağlamadı. Nasıl ağlamadı başta böyle? Ne oldu? O anda o kelime-i şehadet onun gönlünü tamamen temizledi böyle. Nurlandırdı böyle. Şeflandırdı. Rikat hali geldi. Ağlamaya başladı. O ağlamayı tabi tadanlar bilir muhtemelen. O ağlamanın tadanlar bilir böyle. Öyle tatlı bir ağlama. Öyle tatlı bir ağlama. O andaki ağlamadan çıkan gözyaşı var ya, gözyaşı muhtemelen. Onun bir damlası cehennemi söndürür muhtemelen. Ya. O gözyaşı cehennemi söndürür muhtemelen böyle. Öyle ağlama bu şekilde böyle. Ne zaman? Gönül günahtan arınınca, dengesini bulunca muhtemelen. Bulmaca ne olur? Evet işte biz istifa ederiz, şunu yaparız, bunu yaparız, bu şey yaparız böylece. Ama gönül de tat almaz. Gönül tat almaz. Namaz kılarız. Gönül bir şey anlamıyor ki namazdan ama. Mesela Ramazan olur. Teravih edecek kişi. Nereye gidiyor? Kimin sesi daha güzel, kim daha çabuk kıldırıyor. Geç arayan yok. Baştan sağma. Adet, yapay bir şey. Allah kulu ne yapsın muhteremler böyle? Tabi kılmamaktan daha iyi gene. Emir dinliyor gene. Ama kul olgunlaşamıyor. Kul kemal bulamıyor. Ruhsal olgunluğu bulamıyor. O durumda ölmek de zor. Zor muhtemelen. Kabir hayatı geçmez o durumda ama böyle. Yani bir insan dünyada olgunlaşamasa işte o kişinin kabiri çok zor. Ruhsal sıkıntı bu işte. Daralık bu. Yine Mevlam Bahati Kendine buyuruyor, bize buyuruyor. İnnel hasenat yüzibne seyyiat. Haseneler günahı gideriyor muhtemelenler. Bu bir sahabe hakkında nazil olmuştu. Namaza gelirken bir fakir işlemişti de onun hakkında nazil olmuştu. Demek ki haseneler, ibadetler, sevaplar ne yapıyor? Günahı gideriyor. Şimdi biz günümüzün koşullarını ne yapmamız gerekiyor? Kendimize en kolay zikre alışmamız gerekiyor kendimize. En kolay muhtemelen günümüzde bence. Tabi her zaman insan namaz kılamaz. Her zaman okuyamaz, kişi okuyamaz. Ama zikrullah her zaman olur. Her yerde olur. Her türlü halde olur. Yani abdestsiz abdestsiz. Hatta kadınlar adet günlerinde, erkekler cünüp halinde bile zikrullah edilebiliyor muhtemelen. Zikrullah bence. Her zaman böylece. Kişi cünüp halinde yıkanacak mı? Cünüp halinde o anda boş durursun. Yok yok. Yine Allah'ı zikreder. Yani Allah'ından duramaz. Kul işte o noktaya geldi mi olgunlaştı noktaya. Yani Allah demeden duramam. Sabredememek. Gönülden gelmesi, fışkırması gönülden Allah alması kulağı böylece. Yani kadının günlerinde namaz kılamaz. Konu okuyamaz. Camiye giremez. Kur'an da okuramaz ama o sevdiği Mevla'sını zikreder. Doyasıya, doyasıya muhtemelen. Allah'ı zikreder efendimiz. Allah der. Kelime-i şahit kemeti getirir. Bunları getirir böylece. Demek ki bunlar ne yapıyor bunlar? Elhamdülillah. Bunlar günahları gideriyor bunlar. Mahvediyor böyle. Yani gönülde günahın izini, zulmetini, karanlığı bunda, eserin etkisini gideriyor bunlar böylece. Kalbi temizliyor böyle. Şimdi demek ki dünyanın, günahların dünyadaki bu etkisi bu böyle. Bir de ölüm halinde şimdi. Yani günahların birkaç boyutta incelemesi gerekiyor günahlarımızın. Bir de ölüm halinde kişi gafil yaşadı. Aldandı. Koştu koşuşturdu. Onu yapma, bunu yapma, şu makama gelmeye, adamı arama, şunlara koştu kişi. Yoruldu zavallı böyle şey. Ölüm hale geldi. Müminin ayet 90% Mevlam buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta izâ câe ehadühüm mevtü. Hatta izâ câe ehadehümül mevtü. Ondan birine ölüm gelip çattığı zaman. Kimdir o gafillere, müşriklere, kafirlere? Gafillere. Ölüm gelip çattığı zaman. Ölümü unutmuş çünkü. Zaten budur gaflet. Ölümü unutmak bu gaflet zaten. Unutmuş ölümü. Ama ölüm onu unutmuyor muhtemelen. Unutmuyor böylece. İnsan ölümden kaçsa da ölüm onu kaçırır elinden abi. Yani nedir? İnsan bir av gibi azalsın avını kaçırmıyor muhtemelen böylece. Kale der ki şimdi bunlar gafiller. Rabbir ci'un. Ne olur Rabbim alma benim canımı. Beni geri döndür. Ne zaman bunu diyor? Ölüm hale geldi. O anda kul çok şeyleri görmeye başlıyor. Bir de kul anda ne yapıyor? Günahlarını görüyor o anda. Günahlarını görüyor. Nasıl görüyor günahlarını? Yaptığı günahın türüne göre korkunç hayvanlar şeklinde derler. Mesela diyelim ki kişi ne yapmış? Abi yürüyen böyle köpek gibi saldırgan kişi böyle. Ona bana çalsın, saldırsın, kavga etsin, dövüşsün. Bu nedir? Kuvvet gazabiyeden gelen köpek sıfatı deniyor buna böylece. Öyle yaptığı günah ne oluyor? Ölüm anında kocaman kara köpekler kendine saldırıyorlar. Ona göre muhtemelen böylece. Sinsi günah işlemiş, sinsi. Yılan şeklinde, sinsi yılan düşmanı böyle. Bunun gibi. Mesela kısır, haset, kurtlar şeklinde. Yani insan hangi sıfatıyla günah işlemişse o sıfattaki bir hayvan türü ama iri, konguç olarak bunu kan geçecek ölüm anda böylece. Bakınca kul onlara görecek ki kocaman abinin kapkara köpeği ağzına dişini çıkarmış saldırıyor böyle. Yılanlar, akrepler, canavarlar, şunlar bunlar saldırıyorlar. Ne diyor? Kale Rabbir ciun. Ne olur Rabbim alma hemen beni canımı. Beni geri dünya tekrar çevir. Alma hayatımı. O anda buna melekler işlerini soracaklar. Peki niçin dünya dönmek istiyorsun? Evini yarım onu mu bitirmek istiyorsun? Eşya mı almak istiyorsun? Şunu mu yapmak istiyorsun? Yok. Şunu diye bak. لَعَلِّي عَمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتِ Yapamadığım, terk ettiğim ameli salih yapayım, tamamlayayım. Zikatımı vereyim, kaza namazımı kılayım işte, hacca gideyim, Kur'an okuyayım, Kur'an öğreneyim, onu yapayım. Bakın muhteremler, her insanın sonu böyle noktalanıyor böylece. Sonu böylece. Ölüm hale gelince hiç kimsenin aklına evi yarım gelmiyor. Hiç kimsenin aklına gelmiyor. Evin fayansları yapılacak. Kalabalık yapılacak efendim işte. Boyası yapılacak. Eşi yapı, şunlar bunu yapılacak. Aklına gel. Ne geliyor anda? Eyvah! Kul günahlarına görünce, onları görünce eyvah! Ne olur Rabbim bana izin ver, müsaade et Rabbim. Tekrar ben dünyaya gönder, bana sağlık sıhhat ver de yeniden başlayayım. Ne yapacaksın? Ameli salih yapayım. Şimdi mesela bizler bir mezara gittiğimiz zaman dayakı gidiyor. En yakını var. Oraya ne götürüyoruz muhtemelen derken mezara? Kimse oraya baklava götürmüyor. Bayramda giderken bile, bayramda bile kimse annesi orada şeker lokum götürmüyor. Neye istemiyor onları? Ne istiyor? Bir Fatiha'cık böyle. Bekliyor, ana baba bekliyor. Yakınları bekliyorlar. Ah yavrum gelse de, gelse de bana bir Fatiha okusa. Fatiha, bir elham. Ölen kimseler için var ya bir elham Fatiha-i Şerif. Onlar için dünyayı kaç bin katına değmez. Dünyanın kaç bin katı bir tarafa, bir Fatiha, ihlas bir tarafa muhtemelen. Gerçek bu işte muhtemelen. Yani kim gitse gitsin mezara, kimse lokum pasta götürmüyor. Gidiyor oraya, el açıyor, bir elham bilin okuyor ki sefalece. Okuyor. Demek ki ölenlerin bunu ihtiyacı var. Ölüm onların kaderi değil yalnız ama. Biz öleceğiz. Demek ki aynı durum bizim başımıza gelecek. Biz de o meda girdiğimiz zaman ne yapacağız? Aman bana bir Fatiha. Aman bana bir İhlas. Aman bana bir şey böylece. İşte mesela bunları hayattayken unutmamak. O alimi unutmamak muhtemelinde. Çünkü bu bir şans değil. Efendim işte belki bir şans tutar da ben belki kurtulurum ölümden. Yok muhtemelinde. İşte dünya bakalım değil mi? Bakalım dünyaya. Ne ormanda, ne mağarada, ne çölde tek bir kişi hayatta kalmamış. Kalmadı. Tabi izin veriliyor mu? Verilmiyor muhteremler. Ecel geldi mi ağızdan kızı bırakmıyor tabi. Bir de şimdi kabire gelelim, kabir hayatına. Günahlarımızın etkisine. Peygamber'in sonu Aleyhisselam Hazretleri her tedirine fiyemma önziyet filmmeş denken. Peygamber hesabı biliyor musunuz? Şu ayet-i kerimenin için nazil oldu, ingeldi. Yani kim Allah'ın zikrine kaçınırsa onun için şey vardır. Kal Allah ver Allah'ı ve Resulü alemi. Dediler ki sahabeler Allah ve bunu peygamber verirler. Kale azabel kabri. Bu ayet-i kerem peygamber burada kabir azabı hakkında nazil oldu. Kabir azabı. Şimdi günümüzde bazı artık sapık demek gerekiyor onlara. Kabir azabı aşağı işte yok mu? Şu bu diyorlar böylece. Ehl-i Sünnet inancının bir bölümü budur muhteremler. Eğer bir insan Allah korusun azabını inkar ederse Ehl-i Sünnet'ten çıkmış oluyor bakınız. Sapıtmış oluyor böyle böyle. Şu ayet hakkında altı şey vardır böylece. Kalbimizin haktır böylece. Aleyhi tis atın tis yöne tinninen. Peygamber Şükür Aleyhisselam Hazretleri bir günahkar kabrine konduğu zaman 99 tane tinnin yılan ona saldıracaklar kabrine konduğu zaman. 99 tane yılan. Tabii bu sayıyı neden böyle 99 bu sayı acaba bu şekilde böylece? Ehli tasavvuf şu İncil'dir bunlara böylece. İnsanın 7 temel günah işleme duyguları vardır. Bunların şüpheleri vardır. Bunları saya saya sonunda bırakan buraya çıkıyor buraya böylece. Tabii çok geniş konu bu da bu. Demek ki bir günahkar kimse kabrine konduğu zaman ne oluyor? 99 tane yılan hem bu kişiye saldırıyorlar. Nasıl saldırıyorlar? Yahdeşûnehü velasûnehü hismi ilahi yevmiyüb asûn. Bu kimse ta kabrinden kaldırıldığı mahşer gününe kadar yılanlar bunu ne yapıyorlar? Tırmalıyorlar, ısırıyorlar, yalıyorlar kendisine beraber. Hazır bir de kendisine beraber şey, yılanlar. Yılanların kimi daha büyük, kimi daha küçük oluyor böyle. Günahların türüne göre böyle şey. Şimdi bazı altına gelebilir. Peki ama İşte biz yılanları göremiyoruz. Gelebilir. Şimdi kabir hayatı berza alemi muhtemelinde. Berza alemi, kabir hayatı. Ne de berza alemi? Madde ötesi alem böyle. Kıyamet aleminde ne olacak? Orası da bedensel maddi alem olacak kıyamette. Sur üfürünce. İkinci sur üfürüp de İnsanlar kabrine kaldığı zamanlar o zaman ne olacak? Yine beden olacak. Yine orada madde alemi olacak orada. Ama ölüm ile bu sur arasında alem, berzah alemi burada madde yok. Madde yok burada böyle. Çünkü madde olsa eğer bu azap sır beden olsa kolay. Beden zamanla çürür, tam kurtulur. Hadiste buyuruyor İlâ yevme yub'asûr. Kabirden kalkacak güne kadar devam edecek. Bunlar nedir? Şöyle bir örnek buna verelim muhteremler. Hepimiz tabii başımıza gelir rüya aleminde. Mesela rüyada kişiyi bir koca yılan saldırır insana rüyasında, yılan. Büyük yılan insana saldırır. Büyük köpeği insana saldırır insana. İnsan kaçma uğraşır, kaçamaz, bağırmaz, çağırmak ister, şu bu ister. Hatta o yılan insanı ısırır rüyasında. Kişi bu acıyı duyar. Acı duyar böyle. Bağırır, kendi bana uyanır kişi böyle işte. Bakar yara yok. Isırır kendisini ama yara yok. Nedir muhteremler bu? Şimdi rüya nedir? Ölümün kardeşi. Ehul mevt. Hadise geliyor. Rüya ölümün kardeşi. Küçük bir örneği rüya aleminde. Bir kimse gerçek rüya gördüğü zamanlar bu rüya ile kabir hayatı az çok bir benzerlik taşır bunda bir anda. Taşır böylece. Şimdi demek ki insan rüyada yılan görür, nasıl korkar, koşar arasında bağırır, uyanır. Uyanır zamanında hala korkar, titrer, ağlar da. Evet rüyamış der, sevinir ama böylece. Yılan var mı aslında? Yılan aslında madde olarak yılan yok derler. Ama ne var? Yılan etkisi o var. Nedir yılan amaç nedir? Ruhun korkması. Bak, yılanda ruh korkar, o acıyı duyar ruh muhtemelen böyle. İşte kabirde bunun gibi olacak böyle işte. Açıp baktığın zaman orada yılan görünmez muhtemelenler. Ama ölen kişi görür bunları. Ondan yılan olarak görünür. Nedir bunlar? Onun günahı orada yılana dönüşür. Peki ama günahlar nasıl yılan hayvan olabiliyorlar? Dünyanın hastalıkların çoğu mikroplar var. Dünyanın hastalıkların hep mikroplar hastalıklar. Mikroplar, virüsler, bakteri, şunlar bunlar. Bence. Ne de bunlar hayvan bunlar, canlı hayvan bunlar da böyle. İşte bir mikrop mesela büyütürsün. Ne olur? Kocam bir dev gibi hayvan olur böyle. Demek ki onu yaratan Mevlam, böyle ne yapıyor? Allah-u Teala Mevlamız günahlarımızı orada yılana dönüştürüyor. Bak muhtemelen böyle. Dönüştürüyor onlara. İşte kabir azabından kurtulmak ne gerekiyor? Oraya günahları taşımamak gerekiyor. Yani bunun başka bir çıkar yolu yok. Tek bunun şeyi budur böyle. Çözümü budur böylece. Oraya günahları taşımamak gerekiyor oraya böylece. Bir o da aklıma geldi şu anda. Aşağı yukarı herhalde tam yaşım 7-8 yaşlarındayım o zamanlar. Cami hocasından Kur'an okuma öğrendim böyle. Hocada, cami hocasından ama gizli tabii. Kur'an-ı Kerim'i bir kutuya koyuyorum. Böyle gizli olarak camiye gidiyorum. Yukarı çıkıyorum Kur'an-ı Kerim'i yukarı koyuyorum. Namaz kılıyoruz. Cama dağılıyor. Yukarı çıkıyoruz böylece. Hocam rahmetli şey aşağı bakıyor. Kimse var mı? Birisi varsa bekle. Bekliyorum orada. Gitti mi? Oturuyoruz. Böyle yavaşça böyle. Elhamdülillah. Rabbil Alemin. Rahman Rahim. O arada biri camiye girse hemen susuyorum ona. Bakıyor kim bu? Eğer tanı cemalsa devam et. Yabancıysa kapıyı muhtemelen böyle. O şartlarda korkmayı öğrendik muhteremler. Bizim geçtiğimiz o şartlarda muhteremler böyle. Din düşmanlığının böyle en azı zamanında böyle. Din düşmanlığının böyle. Bir terör dönemi bir. Düşmanlığa. O dönem yaşadı bu. Allah'a göstermek mümkün işte bunlara inşallah. Bir gün bir cenaze var iki namazında camide. Hocam Allah rahmet eylesin. Ben demek ki seviyormuş beni. Ama gel seni götürelim beraber dedi böyle. Seni gel dedi beraber. O zaman yayan götürüyor cenazeler. Arama yoktu bir şey de bazen böyle. Yayan gittik. Mezarına gittik. Halimiz var tabi mezarlık ya böyle. Definden sonra hocamla beraber işte 5-10 kişi orada kaldık. Oturduk bir ağacın altında. Yazındı. Orada bir de mezarcı vardı. Mezarcı. Yaşlı bir adam. Fakat çok saf bir adam. Topluma karışmayan, heybat eden bir kişi. Orada mezarda beşiydi. Belediyeden görevli. Ama Allah ikinci olarak işini adamış kendisini oraya böyle. Hep ömür oraya geçen kişi böylece. Cemaatten bir ona sordu. Adı köse derdi kendisine. Adı biliyor musun da öyle derdi. Köse dedi. Sen de bu kadar zamandır burada mezardasın burada. Görevim senin bu. Burada bir olağanüstü bir şey gördün mü burada? Az konuşurdu. Elime yaptı. Çok şey gördüm böyle. Bir anlatır mısın bize ne gördün? Durdu. Anlatayım dedi. Bir gün dedi iki namazını kıldım burada. Kulübesi vardı orada. Ceketimi aldım da giyindim. Tam çıkacağım kapıyı kilitleyeceğim. Bir jip geldi, araba geldi. Senin mezarcı benim. Müftüden kağıt getirmişler. Çabuk mezar kars. Bir kadın canısı gelecek buraya. Çabuk kaz. Hemen döndüm ve soyundum dedi. Alıyor kazma küre tek başına tabii. Acele kazıyor. İkinden sonra tam dediğim mezara kazdım, bitirdim dedi. Kulübelere gideceğim. Mezar cenazeye bekleyeceğim. Arkamda dedi bir gürültü oldu arkamdan. Etrafı duvara çevrili mezarlık. Arkadan gürültü oldu. Dönüp baktım dedi. Bir deve konvoyu geliyor. Deve sırayla deve geliyor. Yüksek duvar. Deve duvara çıkıyorlar da böyle dedi. İniyorlar. Mezara geliyorlar böyle. Ben şaştım Allah Allah. Buraya deve çıkamaz yani. Bu nasıl bir şey bunlar? Korktum dedi. Bakarken baktım dedi. Öndeki deveci deve durdurdu. İki küfe var. İki taraf küfe. Bağladı böyle. Küfemini aldı. Mezara boşalttı. Öbürünü boşalttı. Küfere bağladı gene devesine. Gitti bunlar. Ben merak ettim. Acaba ne boşladı mezara? Bir gelin baktım dedi, yılandı verdi. Kapkara yılanlar böyle. Kapkara yılanlar, üst üste yılanlar böylece. Yılanlar. Ben bunu görünce dedi, o kadar korktum ki o anda dilim tutuldu. Bak konuşamadım ben. Dilim tutuldu. İlhan Bey'in derman kesildi böyle. Dilim kaldım böyle. O kadar korktum orada. Böyle. Oturum oraya. Konuşamıyorum kaldım orada. Baktım biraz sonra cenaze geldi. Kadın ölmüş. O gün bile çiçeklerimi getirmişler böyle o şekilde getiriyorlar. Cemal gelince bu biraz yürek alıyor tabi orada. Biraz cezat kendine geliyor. Şöyle kalkıyor bu. Bakayım ne olacak diyor. Aynen vallahi bak o sen muhterem. O muhterem Allah rahmet eylesin. Kadın eli indiren mezara. Kadın mezara konduğu anda bütün yılanlar ona saldırdılar. Ona böyle saldırdılar böyle. Saldırdılar böyle. Ben yine korktum dedi. Geri kaçtım böyle. Yani bu hem hadis-i şerif hem bu rahmetinin ki boş değil kendisi böyle. Ya Allah dostu kendisi, öyle insan da kendisi, öyle derdi kendisi o zaman. O unutması bugün tabi tutuşuyor bunlar böyle. Demek ki günahkar bir insan mezara girin içinde oluyor. Yılan. Bir söz vardır. Her şeyin yavrusu sevilir ama yılan yavrusu sevilmez derler. Yani kedi yavrusu, ayı yavrusu hepsi sevilir ama yılan yavrusu sevilmez ya baktılar. En iğrenç hayvan yılandır. İşte demek günah işleyen kişi ne yapıyor Allah korusun yılanı hazırlıyor baktım burada. Bir gün Harun Reşit Hazreti, Harun Reşit biliyorsunuz Abbasi halifelerinin en para dönüm yaşayan kişi. Halife, devletin başkanı kendisi. Yani tek adam ülkede, Bağdat'ta. Bunun kardeşi vardı. Behlül Dana isminde. Adında Behlül Dana. Bu da tamın aksine. Meczup. Ne demek meczup? Cezbeye kapılmış cezbe. Cezbe çekim. İlahi cezbe var. İlahi cezbe. Ona kapılmış böyle. Yani gönül Allah'a çekilmiş. Hiçbir şey göremez. Nereye baksın Allah demiş. Bilemez başka bir şey böyle. Meczup diyorlar bunda. Meczup bu isim yapılıyor. Yani cezbelenmiş anlamına geliyor. Meczup kendisi. Halk buna deli derlemiş. Mecnun halk arasında adı. Halkın adı Mecnun deli an halk arasında. Bir gün Harun Reşid'in sarayda gönül daralmış. Sarayda. O an dünyanın tek süper gücü. Dünyanın tek süper gücü dünyanın. Her şey emrinde. Her şey emrinde ama gönlü daralmış sarayda. Yatağın tabi vezirleri var, adamları var, şunlar, bürokratları var. Açmak insan. İçindeki gönlü daralmaya gitmiyor, sıkıntı gitmiyor ama. Bana diyor, Behlül Dane'yi bulun getirin diyor. Ona biraz konuşayım. Belki benim gönlümü açar benim belki böyle diyor. Gidiyorlar, bunu getiriyorlar. Sen halife istiyor. Geliyor. Halife çıkıyor hepsini dışarıya. Onu içeri alıyor. Behlül, bana bir nasihatte bulun diyor. Gönlüm daraldı. Bana bir nasihatte bulun bana diyor. İşte bakıyor da, abi ne diyeyim ki sana? Tabii evli olan başka konuşmaz. Ne diyeyim abi sana diye. Yaşadığın saraya bak diye. Yaşadığın şu saraya bak. Şu ihtişama bak diyor. Şu ihtişama bak. Eşeğe bak. Yaşadığın şu hayat şartlarına bak. Dönüyor camın. Bir de şu karşı mezara bak diyor. Tam orada mezara böyle. Kabristan böylece. Abi bir de şu mezara bak diye bak diye. Onlar senin gibi abi öyle diye bak diye böyle. Arada çok aşı var. Bir aşı ara var. Bu kapatmak lazım bunu böyle diye bak diye. Harun Reşit buna çok duygulanıyor. Gönderle gidiyor böylece. Ölüm hatırlayınca arada gönderle gidiyor. Behlül biraz devam et biraz daha diye böyle diyor. Abi aldanma bu saraya. Senden evvel de çok kimse bu yaşadılar burada. Hepsi gitti böyle diyor. Bir kervan sarayı bu diyor. İnsan diyor bir kervandır, devecidir diyor. Bu bir kervan sarayıdır böyle. Buraya konan gider kalmadı burada bile diyor. Kimse burada kalmadı abi diyor. Abi gün gelecek mahşerin dikileceksin mahşerde. Kızın güneş altında başı açık yalın ayak. Terleyeceksin, bunalacaksın, sıkılacaksın, dilin sarkacak, ciğerin kuruyacak. Allah sana soru soracak. Etrafında var dal kavuklar diyor. Kimsenin de fayda olmayacak böyle diyor. Unutma o günü abi böyle diyor. İşte gerçekten muhteremler unutmamamız gerekiyor o günlerde böylece. Yani bir tarafımıza şöyle dünya öyle bakalım. Hepimiz kendi çapımızda. Evimiz, eşyamıza, yaşamımıza bakalım. Bir de şöyle mezara bir bakalım şöyle. Mezara bakalım. Orada yatanlar da var burada böyle. O mezarlıkta da kimler kimler var. Ben şahsen severim mezarda gezmeyi. Hem de yalnız giderim mezara ama. O zaman zevk alırım mezarda. Tek başına giderim mezara böyle. Giderim mezara bakarım. İşte emekli bilmem kim, bilmem şu böyle. Taşını yazmış yazına böylece. Ama ne yapacağı bir yer altında muhtemelen. Ne istiyorlar böyle. Ne istiyorlar. Pişman da şimdi orada böylece. İşte demek ki ne gerekiyor? Elimde imkan varken oraya boş elle gitmemek gerekir muhteremler. Peki bir insan burada güzel giderse ne olacak kabir? Tabii iki melek gelecek yine soru sormaya. Nasıl meleklerin şekilleri? İnsanın ameli neyse melekler o şekilde gelecek oraya bak muhteremler. İnsanın ameli güzelse melekler güzel. Sempatik, sevimli melekler. İnsan sanki tanıyım ben bunları böyle. Kişi onlara uyum sağlayacak böyle. Ameli güzelse böylece. Günahkar ameli kötüyse ne olacak? Allah bunun canavarı gibi korkunç gelecekler böylece. Kim gelecekler? Ne diyecekler bizlere? Üç tane temel soru. Men Rabbike ve ma dinike ve men nebiyyüke. Rabbin kim? Rabbin kim ya? Rabbin kim? Allah derim. Allah derirse muhtemelen. O anda ruhun diyebilirse. O anda beyin de çalışmıyor ya. Bak. Yani burada ezilmek de buna fayda vermiyor. Mesela bir insan dünyada bir alim olabilir. Profesör olabilir böyle. Ama orada beyin çalışmıyor. Neden? İnsan ölünce beyin de ölüyor. Hücre de ölüyor. Ne de buradaki bilgiler, birikimler kuvvet hafıza da beyinde. Hücre de öldü ama demek ki beyni bilgi oradan faydası yok. Ne gerekiyor? Ruhsal, gönül ruhsal böyle. Ruhsal. Ruh Allah diye yanmışsa muhtemelen. Ruh Allah diye yanmışsa ya. Mevlam diye yanmışsa ruh Ne yapacak? Kim sorsa sorsun böylece. Kim Rabbin? Rabbim Allah diyecek. Ya böyle muhteremler. Bir gün Peygamber Hazreti Ömer'e sordu. Ya Ömer ne olacak halin be? Gün gelecek, o kabe gireceksin. O kefeni giyeceksin. Melekler sana gelecekler, soracaklar. Ya Ömer Rabbin kim diye. Ne yapacaksın orada? Hazreti Ömer durdu. Ya Resulallah, o anda aklı ben hocam gelmende akıl ruhla bağlantımız derler. Hafıza başka, akıl başka bu konusu. Hafıza beyinle ilgili hafıza. Unutkanlık. Ama akıl başka. Ruhsal duygu, akıl. Evet ya Ömer, aklın ne olacak? Durdu. Ya Resulallah, ben ona cevap veririm be. Benim bir Rabbim var be. Benim bir Rabbim var. Ben Allah Rabbim Allah derim onlara. Hazreti Mehmet Ali'de şehit olmadı. Şehit oldu. Hem de namazda. Tekbir almış. Sabah namazında tekbir almıştı. Namazda bakınız. Abdesti namazda bir de imam. İmam böyle. Mihraba geçti. Tekbir aldı. Allah-u Ekber dedi. Arkadan o meclisi köle hança saldırı şey etti kendisini. Tabi mezara gömüldü. Hazreti Ali de bu konuyu biliyormuş. O anda oradaymış bu konu konuşurken Hazreti Ali de. Hazreti Ali işte Hazreti Mehmet mezar başı oturdu. Bekliyor. Bakalım biz Ömer ne yapacak şimdi? Ömer ne yapıyor? Ömer bakalım. Tabi onlar büyük sahabe, büyük veli. Kişi açık onlara böylece. İki melek geldi Hazreti Ömer'e soru sormaya işlerini diye. Ama melekler çekiniyor Ömer'den ama korkuyorlar. Geldiler. Ya Ömer, merhabüke. Nereye geliyorsunuz siz? Arş'tan geliyoruz. Ya ben dünyanın üstüne buraya girdim. Benim bir Rabbim var be. Rabbim Allah deyince böylece. Melekten titrim oldu. Korktum melekten. İşte muhteremler. Demek ki eğer Allah aşkı, Allah Celle Celaluhu ruhumuza işlerse, gönlü işlerse, nasıl bir olur dünyada? Elimizde olmadan, farkında olmadan, her türlü hal koşullarda eğer gönlümüzden Allah demeye geliyorsa, işte o işlemiş baktığım efendim. Yok efendim zoraki oturayım da yüz defa Allah diyeyim zoraki sayı çabuk bitsin ama Allah Allah diyeyim. Sübhanallah Sübhanallah diyeyim. 30 defa tesbih tamamlayayım çabuk çabuk. Yok muhtemelen. Gönlünden gelecek böylece. Kişi rüyasında kişi Allah diyeyim oturayım der. Kişi uyanınca rüyasından Allah diyecek. Gönlünden gelecek bu. Allah gelecek böylece. İnsan bu aya gelirse ne olacak? Melekler kim ki muhtemelen ya? Olacak ki Mevlam o mezara ya kabir vesilehu kuluma genişle genişle genişle muhtemelen kabir genişleyecek gözün gördüğü kadar yeniden pencere açılacak muhtemelen kabrine böylece kim gelecek oraya önce yakınları var şimdi bir insan öldü mü dünyada tabi bu duyuruluyor günümüzde telefonda serayla şuna mı duyuluyor böyle mesajda duyuluyor böyle bence. O alemde benim mesajları, o alemde var, telefonları, o alemde var böylece. Hemen onlara duyuluyor. Öldüğün birisi duyuluyor onlara. Bak filan ölmüş. Onun yakınları. Mesela anacı, tabii babası, kardeşleri, şunlar bunlar geliyorlar şimdi. Mezara bekliyorlar. Mezara gelecek. Bakıyorlar ki tamam kardeşleri, yavruları mezara haline geliyor. Onlar seviniyor işte. Onlar seviniyorlar. Uğurlayanlar üzülüyor, ağlıyor. Onlar seviniyor işte böylece. Ona seviniyor şimdi. Onu bekliyorlar. Ama ne yapıyorlar? Kabirdeki sual bitmeden yanaşamıyorlar. Yasak. Bekliyorlar şimdi. Melekler sual soruyor. Bakınız Allah korusun. Eğer kabirde sorusuna cevap veremezse azap başlıyor. Onlara görüşemiyor. Yasak görüşemiyorlar. Ama cevabını verdi mi ne oluyor? Gidiyor melekler. Artık rahat, hür serbest artık rahat. Hemen doluyor mezara bunlar. Ruhlar doluyor böyle. Hele bazı kadın mesela genç ölüyor. Yavrusunu belki hiç görmüyor. Doğumda ölmüş. Doymamış yavrusuna. Tabi sarılıyor. Yavrum sen doymadın. Annem ben sen doymadın diyor. Babası sarılıyor. Yakından sarılıyorlar. Eğer bazı evliyle arası iyiyse onlar bunu bir şey göndermişse sahabe göndermişse onlar da geliyor. Geliyorlar böyle. en büyük bayram, en büyük coşku o gün onda kabirde oluyor işte. O gün efendim. Kabir genişliyor, kabir nurlanıyor, bu iş serbest olan muhteremler. İşte önümüze tek çıkar yol, tek çözüm bu muhteremler. İnşallah günahları arınmak, tövbe etmek, amiri çoğaltmak. Ya Fatiha.